Wow, ale okazja. Przygotuj się na wiosenne okazje Amazon od 10 do 16 marca na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 marca. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Chmura drażniącego gazu na basenie pod Poznaniem. Ewakuowano kilkadziesiąt osób, 5 jest w szpitalu. Policja pod nadzorem prokuratora bada sprawę z Rybnika. W jednym z domów znaleziono 2 ciała. Ukraina dostanie obiecane finansowe wsparcie od Unii, zapewnia przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ewakuacja basenów pod poznańskim Kurniku. 5 osób trafiło do szpitala po zatruciu gazem. Służby wezwano przed południem. Okazało się, że w niewłaściwy sposób zmieszano substancje chemiczne wykorzystywane do czyszczenia basenu. Powstała chmura drażniącego gazu. Do szpitala z objawami zatrucia przetransportowano 5 osób. To przede wszystkim pracownicy obecni przy mieszaniu chemikaliów. Z basenu ewakuowano w sumie 47 osób. Na miejscu pracuje 9 zastępów Straży Pożarnej. Centrum poinformowało o odwołaniu wszystkich zajęć do końca dnia. 2 ciała znaleziono w weekend w jednym z domów w Rybniku. Według nieoficjalnych informacji chodzi o byłego prokuratora oraz jego syna, Kamil Jasek. 7 marca policja otrzymała zgłoszenie o 2 ciałach znalezionych w jednym z domów na terenie Rybnika. Jak ustaliła nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, może chodzić o Jerzego H., byłego szefa prokuratury apelacyjnej w Katowicach, oraz jego syna. Młodszy aspirant Szymon Muras z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku potwierdza, że takie zdarzenie miało miejsce. Nie ujawnia jednak szczegółowych danych, w tym tożsamości zwłok. W jednej z posesji przy ulicy Platonowej znaleziono ciała 2 mężczyzn. Mowa tutaj o mężczyznach w wieku 68 oraz 41 lat. Czynności w tej sprawie nadal trwają. Ciała nie miały widocznych obrażeń. Przyczyny śmierci wyjaśni sekcja zwłok. Jerzy H. w czasie, kiedy był prokuratorem, miał wyłudzić niemal 2 miliony złotych, za co został skazany na 8 lat więzienia. Świat będzie bezpieczniejszym i lepszym miejscem, gdy nasza misja przeciwko Iranowi zostanie zakończona, oświadczył amerykański sekretarz stanu. Marco Rubio zdefiniował cel operacji wojskowej Stanów Zjednoczonych. Celem jest zniszczenie zdolności reżimu do wystrzeliwania rakiet, zarówno poprzez niszczenie samych pocisków i ich wyrzutni, jak i poprzez uderzenia w fabryki produkujące rakiety oraz zniszczenie marynarki wojennej Iranu. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa 2 tydzień. Dziś ceny ropy na światowych rynkach są najwyższe od 4 lat. Komisja Europejska zapowiada, że będzie nadal wspierać Ukrainę bez względu na wydarzenia na świecie. Szefowa komisji Ursula von der Leyen skomentowała obawy, że wojna na Bliskim Wschodzie odciągnie uwagę od wojny rozpętanej przez Rosję, a szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreślała, że prawdziwym sojusznikiem Zachodu jest Kijów, a nie Moskwa czy Teheran. O szczegółach Beata Płomecka. Szefowa Komisji Europejskiej zapewniała, że Unia, jak obiecała, przekaże Ukrainie pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro. Ponieważ stawką jest nasza wiarygodność, a co ważniejsze, nasze bezpieczeństwo. Na razie jednak przekazanie pieniędzy blokują Węgry. O tym, że Ukraina zasługuje na europejskie wsparcie, mówiła też szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Nawiązała do doniesień, że Moskwa i Teheran razem opracowują ataki na amerykańskie bazy, a Ukraina pomaga krajom Zatoki Perskiej w obronie przed irańskimi dronami. To jasno pokazuje, gdzie są przyjaciele. Ukraina była jednym z tematów dorocznej konferencji z udziałem unijnych ambasadorów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Górale nie martwią się na zapas o brak turystów z krajów arabskich. W związku z wojną i problemami w ruchu lotniczym nie obserwują spadku liczby rezerwacji z Bliskiego Wschodu. Goście z Kataru, Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyjeżdżają do Polski szczególnie latem i wtedy w Zakopanem stanowią około 80% wszystkich gości, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Utrata 10% w środku lata byłaby na pewno czytelna i mierzalna, ale niewątpliwie ekonomia nie znosi próżni, a turystyka na Podhalu tym bardziej. I te 10%, jeśli nie zostanie sprzedane w regionie Bliskiego Wschodu, to znajdą się chętni, którzy tą lukę wypełnią. Z nieoficjalnych szacunków przedsiębiorców wynika, że turyści z Półwyspu Arabskiego odpowiadają nawet za 1/5 przychodu w sezonie wakacyjnym. Klimat. Jakość powietrza w Trójmieście, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Dzierżoniowie i Kluczborku jest umiarkowana, w pozostałej części kraju dobra. 53% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Na rzekach w Kra, Guber i Drwęca przekroczone są stany ostrzegawcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

like my soul was dead and gone. But it's all right, I'm back in the fight. I thought my day would never come. Maybe it won't, but I'll have fun. And I'll hold tight, 'cause that way it might. La-da-da-da-da-da. But I'll find out. Maybe if I shout, give me your hand, I'll give you my mind. It's a fair exchange if you're deaf, dumb, and blind. But we've sold out. Well, that's what it's all about. La-da-da-da-da-da. Naprawdę, Pod to słońce, Labi, Sea Freeze, utworem, którym rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, a który jednocześnie pojawia się na końcu filmu, Wartość sentymentalna Joachima Triera. No to jest po prostu miodowe życie, tak bym to określiła. Wspaniałe połączenie tego, co było, z tym, co jest. A właśnie o tym najczęściej w poniedziałki opowiadamy, jak pięknie też utwory, często znacznie starsze od filmów, w których się pojawiają, potrafią uzupełnić, dopowiedzieć, otulić. No miód. Oczywiście o filmie samym opowiadać nie będę, ale jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, to bardzo zachęcam, bo to jest taki film, o którym chciałoby się gadać. Kino, które pozostawia bardzo dużo miejsca widzowi i w związku z tym każdy z nas ma prawdopodobnie inne przemyślenia, inaczej upatruje rozwój historii, motywacje bohaterów. No chciałoby się, żeby naprawdę przy każdym filmie występowała taka sytuacja, ale my oczywiście gramy. A ścieżka dźwiękowa Wartości sentymentalnej rozpięta jest mniej więcej tak jak czas, którego ten film dotyka, czyli chociaż jesteśmy współcześnie w roku 2025, to jednak sprawy z przeszłości, z młodości niektórych bohaterów, w tym przypadku ojca, ale także nastoletniej młodzieńczości jego córek, są istotne i materializują się także w postaci rozmaitych wypraw muzycznych. Oh, Trójka. Co mówią te trzy konkretne utwory położone obok siebie o tych, którzy wybrali je do tego, aby czasami w drobnym, króciuteńkim fragmencie pojawiły się w filmie wartość sentymentalna. Labi Siffre, Canuck Chase, I'm Alive Johnego Thundera i Roxy Music Same Old Scene, to przed chwilą. Czyli mamy taką perspektywę czasową początek lat 70. Jeżeli chodzi o Labiego, Johnny Thunder, to też będzie początek lat 70. No i sam początek lat 80. Roxy Music, czyli muzyka, którą ewidentnie ojciec, bohater filmu Wartość Sentymentalna, grany przez Stellana Skarsgarda, musiał też zarażać swoje córki, bo w takiej scenie spontanicznej imprezy młodzieżowej fragmenty takich fascynacji muzyką ewidentnie przyniesioną przez rodziców także się pojawiają. Trzech artystów, a właściwie dwóch artystów i zespół, bardzo ciekawa rozpiętość, no ale poza muzyką oryginalną do filmu Wartość Sentymentalna, którą przypomnijmy skomponowała Hania Rani i dostała za tę ścieżkę dźwiękową Europejską Nagrodę Filmową, właśnie czasami w wymiarze pełniejszym, a czasami krótszym pojawiają się utwory już istniejące na płytach innych wykonawców, ale tak czujnie wybrane. Kolejne przykłady już teraz. Jeżeli dotychczasowy wybór i dotychczasowe piosenki nie były wystarczające, no to teraz jeszcze do tej listy wspaniałych utworów, które we fragmentach mniejszych lub większych pojawiają się w filmie Wartość Sentymentalna, dołącza New Order i ten utwór World Price of Love, który ma także swoje miejsce w tej opowieści bardzo kunsztownie skonstruowanej, rozpostartej w czasie, rozpostartej pomiędzy osobami w kontekście rodzinnym silnie powiązanymi, ale także pojawiają się tam oczywiście relacje z ludźmi z innych stron, nawet świata, bo co ważne, przestrzeń, w której się poruszamy, jest także przestrzenią sztuki. Ojciec jest reżyserem filmowym, jedna z córek aktorką, druga córka zajmuje się akademicko historią. No a historia właśnie, w tym historia rodziny, w tej opowieści zatytułowanej Wartość sentymentalna, jest hiperistotna. A także powracanie do pewnych wątków, czy też powracanie z nieobecności, co ciekawe, odzwierciedlające się także, jeżeli pogrzebiemy głębiej, zapukamy głębiej, w historiach muzyków, których utwory do tej pory zaprezentowałam, a właściwie jednego z nich i tego, który już czeka, żeby na antenie Trójki się pojawić, bo zarówno Labi Sifri, jak i Terry Callier, który teraz na antenę wkroczy, to są artyści, którzy mieli takie momenty, w których wkroczyli na scenę, nagrywali płyty, zwracali na siebie uwagę, zdobywali zainteresowanie, a potem znikali. Jakby przechodzili na emeryturę w bardzo młodym wieku. Znowu powracali i znowu znikali. Labi Sifri zapowiada wydanie nowego albumu po bardzo długiej przerwie. O tym zresztą piszemy na stronie polskieradio.pl/trójka. No ale ten pan, który czeka, nazywa się Terry Callier. So much trouble in the world today. It can surely bring you down. Seems like another part of life just slips right on away. Every time you look around, and there's so many, many things I wanna say, but words alone won't ease your mind. Sometimes I wish that we could fly away, leave this all behind. And girl, we've got to face reality, hand in hand, day by day. And I'll be strong just as long as you're with me. I'm with all the way. As long as we are in love. Trójka. We'll be right back. No nie wiem, czy jest lepsza płyta, żeby celebrować dzisiejszy piękny dzień. Terry Callier nie dopisze już kolejnej części, przynajmniej po tej stronie rzeczywistości, swojej artystycznej historii, bo zmarły już kilkanaście lat temu muzyk. Tak naprawdę, podobnie jak Labi żył w takim rytmie, zwracano uwagę na jego muzykę, a potem coś przycichało. Za chwilę dojdziemy do momentu, kiedy w latach 90. poszukujący dawnych, wspaniałych artystów, panowie z zespołu Massive Attack trafili na ślad tego rewelacyjnego amerykańskiego muzyka i zaproponowali mu współpracę, ale jednak wcześniej sam na własnych zasadach, dokładnie w roku 1972, wydał płytę What Color Is Love i to właśnie z tej płyty posłuchaliśmy dwóch utworów. Cała płyta jest dokładnie taka świetna i jeżeli ktoś jej nie zna, albo nie pamięta i nie przesłucha, no to po prostu kruca bomba, tak powiem. Albo jest trąbą, cytując Gombrowicza, bo jest to płyta przewspaniała, której czas w ogóle nie dotknął. W filmie Wartość Sentymentalna wykorzystano z tego albumu inny utwór niż te, które wybrzmiały na antenie Trójki. Nagranie Dancing Girl we fragmencie. No ale to jest taki utwór 9-minutowy, w którym ta konsekwencja rozwijania się poszczególnych elementów jest bardzo ważna. Myślę, że na antenie radiowej akurat lepiej sprawdziły się te dwa. Nieco krótsze i tak dynamicznie skonstruowane. Jednak raz jeszcze nie wiem, czy mogę mówić z większym naciskiem. Bardzo. Gdybym mogła zarządzić obowiązkowe słuchanie dzisiaj jakiejś płyty, to byłaby to płyta What Color Is Love. Thierry Callier jest jej autorem, a wszystko to i także on wyciągnięty dzisiaj na antenę Trójki za sprawą filmu Wartość Sentymentalna. Massive Attack zaprosiło go do współpracy, no to oczywista. Te zespoły brytyjskie, nie tylko brytyjskie, ale w Wielkiej Brytanii ten trend w latach 90. i później utrzymywał się. Wspaniale odkrywały dawnych, zapraszały do współpracy, o ile to było możliwe i powstawały rzeczy dające właśnie ten trzeci, czwarty, piąty rozdział pracy artystom bardzo doświadczonym. To jest wzruszające. It don't matter where you turn. either way, win or lose. When you're born into trouble, you live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy. Nagranie Massive Attack, Live With Me, nagranie, w którym Terry Callier zaśpiewał. No i to jest też, a propos, ciekawostka. W tamtych czasach Jonathan Glazer, bardzo znany brytyjski reżyser filmowy, zaczynał swoją karierę od realizowania różnych teledysków, między innymi właśnie teledysk do tego utworu Massive Attack. Wyreżyserował Glazer. W roku 2023 odebrał Oscara za film Strefa Interesów. Czy to, że utwór Terry'ego Calliera we fragmencie pojawia się w filmie Wartość sentymentalna, powoduje, że szanse Joachima na nagrodę taką właśnie się zwiększają? Tego nie wiem, ale wiem, że czy Joachim Trier dostanie nagrodę za wartość sentymentalną, czy dostanie Oscara, bo nagród już dostał wiele za ten właśnie film. Przekonamy się naprawdę niebawem, bo tegoroczna uroczystość wręczenia Oscarów nadchodzi. Dzisiaj zresztą polskie Oscary, jak to czasami mawiamy, ale to chyba jakiś wynik kompleksów. Po prostu polskie nagrody filmowe, czyli Orły, zostaną rozdane, więc nasza antena w tym tygodniu ma szansę żyć naprawdę wieloma tematami filmowymi. Zamykając dzisiejszą tonację, raz jeszcze przypomnę, że oczywiście muzykę oryginalną do filmu Strefa Interesów to nie, ale Wartość sentymentalna napisała Hania Rani. Tej ścieżki dźwiękowej można posłuchać, co sprawia dużą radość, ale z pewnością lepiej to zrobić na własnych zasadach niż między 15 a 16 na antenie radia. Więc Hania Rani pojawi się teraz symbolicznie w utworze, który ona sama uwielbia, pochodzi z jej dyskografii i też niesie dużo znaczeń w tekście. A do tego raz jeszcze Labi Seafree się dołączy. Bo takich artystów, o których istnieniu niby wiemy, chociaż nie wszyscy, ale tak naprawdę za rzadko sięgamy do ich twórczości, jest tak wielu, że przynajmniej ich dzisiaj i Terry i Labi mają swój czas na antenie Trójki, za który bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska, Elżbieta realizowała audycję. Elżbieta realizowała audycję Malinowska, tak powinnam powiedzieć. Elżbieta Malinowska się śmieje na szczęście, więc mi wybaczyła. A po 16 zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję. Mm-hmm. Trójka. So bad when I think of me,